don't we try to love, love? And that's when it's all.

Same old love, same old weekend vibe zit, dan weet ik het ook niet meer. Je hoort de 538 Weekend Mix een uur lang de beste 538-hits voor je op een rij. Met Thomas Gray, Rumors en daarvoor nog Calvin Harris, Sam Smith en Promises. Afrojack en Amel komen eraan naar Jungle & Topic. Hier is I Adore You op 538. You down for the vibe, and you down for the vibe, oh. We don't say bye-bye. You can see my eyes, then I'm on the rise, oh. I believe by the light, your body be smiling, oh. Easier than I sight, oh. My soul and I'm out of control, I can't, I adore.